«Вихори є», – сміхається Ліна подрузі вздогін. Присівши на ослоні в затінку горіха, вона почуває, як в сивній трепеще з хвильованістю, радісним сум'яттям. Ну й Тоня. Нема, вже побігла. Вже збиває десь гирлигою по вулиці куряву. А тут, у дворі, і без неї ще ніби дзвенить її сміх, в самому повітрі мов би ще іскряться буйні її веселощі, бурхає вогонь нестримного її темпераменту. Ось кому гарно жити. Днями вони цілим класом їздили на екскурсію в Крим. Пахом Хрисантович таки дотримав слова і дав грузовик. В дорозі Тоня виявила себе такою заводійкою, що Ліна часом аж заздрила її кипучості, товариськості, умінню не звертати уваги на прикрі дрібниці, всією душею пити цей щедрий світ і його дива. Яка чудесна була подорож! Гайнули вони грузовиком аж до Севастополя, побували на розкопках Херсонеса, де найбільше Ліну вразили не стародавні біломармурові колони та капітелі, а кавуняче насіння, що з елінських часів збереглося в глиняних амфорах і свідчило, що й еліни розводили баштани. Потім вони побували на Сапун-горі і, затамувавши подих, оглядали діораму, з якої, мов живі, поставали герої штурму, солдати та матроси, охоплені полум'ям битви. А як потрясло їх, коли, оглядаючи Графську пристань, вони дізналися від екскурсовода, що серед десантників-чорноморців, які першими влетіли на Графську пристань, був і їхній земляк, їхній вічно зарослий брудною щетиною Мамайчук Мартин, що зараз скриготить перед Господом на своїх коліщатках. Сьогодні якось і не схожий цей тяжко скалічений чоловік на героя. А тоді, нібито якраз він перший підняв свою безкозирку на високій брамі над Графською пристанню. І та безкозирка заміняла атакуючим прапор. Вона була знаком того, що в той день, 9 травня 1944 року, радянський воїн з боєм повернувся знову до Севастополя. Подвиг Мамайчука довго залишався в тіні, бо з Севастопольського бруку його тяжко пораненого забрали до госпіталю, і бойовий орден, що ним командування нагородило героя-десантника, ще кілька років після війни ходив за ним слідом, аж поки знайшов його інвалідом без ніг у цьому вівчарському степовому радгоспі. Завершенням їхньої екскурсії була Нова Каховка, славетне молоде місто з могутньою греблею гідростанції, з роздольним Гоголівським Дніпром, з велетнями платанами, що розкинули вподовж берега високі свої шатра. Тут такою свіжістю віє на тебе, бо з-під коріння платанів весь час більшими та меншими цівками бринить, струмує вода. Безліч ключів б'є, чистих, різнотонних, що зливаються в єдину, тиху і співучу музику води. А та дорога, якою вони їхали в Каховку, широкий шлях степовий, на десятки кілометрів обсаджений мальвами-рожами. Збожеволіти можна було від тієї краси. Від самого Новотроїцька і до Каховки квітуть і квітуть вони, цупкі та високі, білим цвітом, рожевим, червоним, жовтим. Не бояться ні спеки, ні гарячих сухих вітрів, що налітають та шарпають їх весь час. Ось такою чіпкою та цупкою, міцною та непіддатливою видається їй і ця непогамовна Тоня Горпищенко, яка живе і не тужить, що рюкзак на плечі і в піонертабір на ціле літо вожакувати. А я? На що я сама здатна? Виводить Ліну з задуми брязкіт хвіртки.